niskich cenach. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 23 stycznia, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Szczepienia przeciwko COVID-19 u seniorów w wieku powyżej 70 lat mają ruszyć w poniedziałek. Włoski rząd zastanawia się nad pozwem wobec AstraZeneca. Firma być może dostarczy tam tylko niecałą połowę z 8 milionów zamówionych szczepionek. Rosja potępiona przez Stany Zjednoczone za brutalne działania wobec uczestników sobotnich demonstracji. W poniedziałek rozpoczną się szczepienia przeciwko COVID-19 u seniorów w wieku powyżej 70 lat. Szczepienia będą podawane w ponad 6 tysiącach punktów na terenie całego kraju. Na liście są m.in. przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej oraz szpitale. Szef warszawskich lekarzy rodzinnych, dr Michał Sutkowski, powiedział, że przed wizytą w punkcie szczepień należy pamiętać o kilku zasadach. Trzeba na pewno przyjść punktualnie, na wyznaczoną godzinę, bo będziemy szczepić i to w dużych ilościach, w wielu punktach. Trzeba oczywiście, proszę Państwa, zjeść śniadanie, trzeba wziąć swoje leki. Jeżeli Państwo idziecie do lekarza rodzinnego, a większość 80-70 plus pacjentów będzie u lekarza rodzinnego, to niekonieczna jest dokumentacja. Nie zawsze konieczny jest też dowód osobisty, ale zalecamy. To będzie też szybciej, sprawniej. Można będzie wypisać niektóre dane typu PESEL szybciej. Seniorzy w wieku powyżej 80 lat mogą się umawiać na szczepienia od 15 stycznia. Od wczoraj taką możliwość mają również seniorzy w wieku powyżej 70 lat. Według ostatnich danych Ministerstwa Zdrowia w Polsce wykonano ponad 680 tysięcy szczepień. Włosi mogą otrzymać z firmy AstraZeneca niespełna 3,5 miliona szczepionek zamiast zamówionych 8 milionów. Premier Giuseppe Conte wyraził zaniepokojenie i zapowiedział podjęcie kroków prawnych wobec firmy, tak jak to już Włochy uczyniły w przypadku firmy Pfizer, która nie wywiązuje się z umowy. Najpierw Pfizer zmienił dostawę o 1/3, a teraz podobne wiadomości nadchodzą od AstraZeneca. Oznacza to, że w pierwszym kwartale do Włoch trafi nie 8, a niespełna 3,5 miliona dawek szczepionki. Plan szczepień zatwierdzony przez parlament i ratyfikowany przez konferencję państwo-regiony opiera się o dobrowolnie przyjęte przez firmy farmaceutyczne zobowiązania wobec Komisji Europejskiej, podkreślił premier na portalu społecznościowym. Wykorzystamy wszystkie narzędzia i środki prawne, tak jak czynimy to w przypadku firmy Pfizer, by doprowadzić do przestrzegania zobowiązań i chronić doświadczone pandemią od roku społeczeństwo, zapowiedział Conte. Tymczasem we Włoszech po raz pierwszy od wielu tygodni liczba aktualnie zakażonych koronawirusem spadła do mniej niż 500 000 osób. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. Grupa medyków ochotników z Kujaw i Pomorza pomaga w testowaniu Słowaków na COVID-19. Z Polski wyjechało na Słowację w sumie 200 osób, lekarzy i ratowników medycznych. Zostaliśmy bardzo ciepło przyjęci, mówi biorący udział w akcji Maciej Banachowski, prezes WOPR w Kujawsko-Pomorskim. Jesteśmy 7-osobową grupą. Grupa składa się z ratowników medycznych oraz ratowników pokwalifikowanej pierwszej pomocy. Jesteśmy z Starej Lubowni, później Leśnica. Zgłosiliśmy się na ochotnika i chcieliśmy zobaczyć, jak to wygląda. Otrzymaliśmy pełne pakiety zabezpieczenia, kombinezony, maski, przyłbice, rękawiczki i każdy medyk jest rozdysponowany na jedno miejsce. Ja akurat jestem na mobilnym punkcie, gdzie jeździmy po różnych miejscowościach, różnych wioskach, bardzo daleko oddalonych, a inni ratownicy są w stacjonarnych punktach, gdzie ludzie przychodzą. Polscy lekarze i ratownicy pozostaną na Słowacji do jutra. Stany Zjednoczone potępiły Rosję za brutalne działania wobec uczestników sobotnich demonstracji. Departament Stanu USA wezwał władze w Moskwie do natychmiastowego uwolnienia zatrzymanych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Stany Zjednoczone stanowczo potępiają stosowanie brutalnych metod wobec protestujących oraz dziennikarzy, napisał w oświadczeniu rzecznik Departamentu Stanu Ned Price, zwracając uwagę, że jeszcze przed demonstracjami rosyjskie władze zastraszały ich organizatorów oraz zatrzymywały potencjalnych uczestników. Trwające próby pozbawienia Rosjan prawa do wolności zgromadzeń i wypowiedzi, aresztowanie lidera opozycji Aleksieja Nawalnego i działania wymierzone w protestujących stanowią niepokojący sygnał, dodał Ned Price. Departament Stanu wezwał władze Rosji do wypuszczenia na wolność aresztowanych podczas protestów oraz natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia Aleksieja Nawalnego. Stany Zjednoczone stoją ramię w ramię z naszymi sojusznikami i partnerami w obronie praw człowieka, zarówno w Rosji, jak i w jakimkolwiek innym miejscu, w którym prawa te są zagrożone. zakończył oświadczenie rzecznik amerykańskiego resortu dyplomacji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Dariusz Urbanowicz. Natalia Maliszewska skompletowała już wszystkie kolory medali Mistrzostw Europy w short tracku. Do złota sprzed 2 lat i brązu z poprzedniego roku dorzuciła dziś srebro na 500 metrów. Mimo że w gdańskiej hali Oliwia trybuny były puste, Natalia nie czuła się osamotniona. Są tutaj ludzie, których ja znam od zawsze. Skład sędziowski z Polski, skład techniczny, jeśli chodzi o pomiar czasu, też jest z Polski. Mój brat wolontariusz z Polski, ludzie wolontariusze z Polski, więc jakby no naprawdę dało to kopa, to było czuć i cieszę się, że mimo tego, że jest cicho na hali, to wchodząc na podium czułam ich wsparcie i ich oklaski, także mimo tego, że nie było tak, jak byśmy wszyscy chcieli, to było naprawdę pięknie. Polacy nie zagrają w ćwierćfinale Mistrzostw Świata w piłce ręcznej. Na przeszkodzie polskim szczypiornistom stanęli dziś Węgrzy, którzy pokonali nas 30-26. Selekcjoner reprezentacji Patryk Rombel podsumowuje dzisiejszy mecz. Szczególnie szkoda w pierwszej połowy, gdzie wydawać by się mogło, zaczynamy mecz dobrze, zdobywamy łatwe bramki w ataku, natomiast po chwili oddajemy zbyt dużo łatwych, prostych piłek, dajemy łatwe kontry, łatwe bramki. Wygrał i tak naprawdę no, oni bez jakiegoś większego wysiłku robią przewagę i powiększają ją do końca pierwszej połowy. Także myślę, że tutaj zabrakło nam trochę zimnej krwi w ataku, robiliśmy zbyt dużo prostych błędów i dostaliśmy zbyt dużo bramek z kontry bądź do pustej bramki. Natomiast w drugiej połowie no, staraliśmy się jak mogliśmy. Myślę, że wszyscy, którzy oglądali, widzieli, że walczyliśmy i nie oddaliśmy tego meczu do samego końca. Walczyliśmy o każdą piłkę, to na pewno nam na duży plus. Przed Polakami jeszcze jedno spotkanie o trzecie miejsce w grupie w poniedziałek z Niemcami o godzinie 20.30. Kamil Stoch, Andrzej Stękała, Piotr Żyła i Dawid Kubacki na drugim miejscu w konkursie drużynowym w Lahti, zaliczanym do Pucharu Świata w skokach narciarskich. W niedzielę rywalizacja indywidualna. W ekstraklasie siatkarzy Stal Nysa uległa Treflowi Gdańsk 0-3, a Jastrzębski Węgiel z nowym trenerem Leszkiem Dejewskim wygrał z AZS-em Olsztyn 3-2. Filip Dylewicz ustanowił fenomenalny rekord koszykarskiej ekstraklasy. W meczu Asseco Gdynia Legia Warszawa wyszedł na boisko po raz 673. Gdynianie jednak nie dali rady legionistom i przegrali 83-92. W innych meczach GTK Gliwice przegrał ze Stalą Ostrów 81-102. Anwil uległ MKS-owi Dąbrowa 84-87. Grały też panie. Koszykarki Zagłębia Sosnowiec przegrały z AZS UMCS Lublin 94-79, a liderki CCC Polkowice wysoko pokonały AZS Poznań 86-59. Polska Ekstraklasa wraca w następny weekend, tymczasem na europejskich stadionach sporo ciekawych wyników. Brema rozgromiła w Berlinie Hertę Krzysztofa Piątka 4-1. Polak wszedł na boisko w drugiej połowie. Drugi z berlińskich klubów w Bundeslidze, Union, przegrał na wyjeździe z Augsburgiem 1-2. W bramce Augsburga oczywiście stał Rafał Gikiewicz. W Serie A Roma wygrała ze Specją 4-3, a AC Milan uległ Atlancie, uwaga, uwaga, 0-3. Udinese i Inter podzieliło się punktami po bezbramkowym remisie. Spokojnej nocy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy przeważnie od minus 3 do 0 stopni, cieplej na południowym wschodzie od 2 do 5. Poza tym miejscami opady śniegu i deszczu ze śniegiem, jedynie na południowym wschodzie deszczu. Jutro w ciągu dnia od 0 do 3 stopni w północnej i centralnej części kraju oraz w Małopolsce i na Górnym Śląsku oraz od 5 do 7 stopni na południowym wschodzie oraz Dolnym Śląsku. W całym kraju opady deszczu ze śniegiem i śniegu, a na południowym wschodzie też miejscami deszczu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dwukrotnie i zasłużenie nominowany do Fryderyków. Limbowski. Głos, którego się nie zapomina i słowa, których się nie ignoruje. Mówili ci, że będzie na wyciągnięcie dłoni. Świat co w kinie nocny widzieli twoi bracia. Limbowski w Trójce. Tylko chwile, zostały chwile, już tylko chwile. Zapraszamy na retransmisję koncertu z listopada 2019 roku. W niedzielę o 19.05. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Polarny w tropikach. ponownie. Gra dla Państwa Mike Polarny. Zapraszam na drugą godzinę Polarnego w Tropikach. Rozgrzewamy się tropikalnymi i afro-latynowskimi bitami od Ranil, a za chwilę od Kokolo. Pojawi się znakomita jak zawsze Alice Russell w remiksie Lorca, Francuza, który kilkanaście lat temu bywał regularnie w Polsce. Posłuchamy też mocnych nazwisk mojego ulubionego Henryka Schwarza, także Carla Craiga czy Blondish. Bliżej północy nieco oldschoolowego afro z Angolii i Wysp Zielonego Przylądka. Oraz kończąca audycję piękna piosenka o Jahe. Polarny w tropikach jeszcze do północy.

I wanna get to you. Polarny w tropikach w Trójce. E toda da per vibra cor e go... kaszana. Wieje za powoda kaszana. Wieje za powoda kaszana. Camarada que desalinha E Gilda, se tu nesse problema E Gilda, se tu nesse problema Yeah, yeah, já vou voltar caçona Yeah, yeah, já vou voltar caçona Yeah, yeah, já vou voltar caçona Yeah, yeah, já vou voltar caçona E Jolda, tá perdido na cor E finança, se tu nes problema E finança, se tu nes problema Yeah, yeah, já vou voltar caçona Yeah, yeah, já vou voltar caçona Yeah, yeah, já vou voltar caçona Yeah, yeah, já vou voltar caçona Yeah, yeah, já vou voltar caçona Yeah, yeah, já vou voltar caçona Papai, eu achala, yo beca, Polarny w tropikach. Drodzy Państwo, dobiegamy do końca 9. wydania Polarnego w tropikach. Kończę piękną, uzdrawiającą piosenką od Nika Barbaszano, który współpracuje też dużo z niejaką Danit, szwajcarką znaną w naszym świecie szamańskim z przepięknych pieśni, zresztą prezentowanych już przeze mnie w naszych audycjach. Żegnam się z Państwem tą piosenką pod tytułem Arbolito Divino, czyli Święte Drzewko. Pozdrawiam i do usłyszenia za tydzień. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak, na 80% taniej nawet. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład zmywarka Bosch, funkcja Higiena Plus. Teraz za jedyne 1333 zł. Smart TV Sony 65 cali, 4K Ultra HD. Teraz taniej o 1000 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy.